Welkom iedereen bij podcast 102 op vrijdag de 13e. In de box hangen daar punt. Luxala is onderweg naar zijn computer. En als gast hebben we Erik Huizer. Bart is zoals aangekondigd afwezig. Ik heb Erik Huizer uitgenodigd. Daar hebben we natuurlijk al eerder in de IT-Bende podcast gehad over de IPv6. Nu is er ook een IPv6D georganiseerd. Of tenminste, ja, er is ook een site van en er komt een dag aan. 8 juni. En Erik. Maar we hebben toch allemaal nu al IPv6? We hebben toch helemaal geen IPv6D meer nodig? Ja, was het maar waar. De ontwikkeling gaat natuurlijk toch nog altijd te langzaam. Mm-hmm. Even voor de context aangeven. Sinds 3 februari dit jaar is er op centraal niveau zijn er geen adressen meer. Hè, bij de Internet Assigned Numbers Authority, de IANA. De top van de hiërarchie van uitdeling van adressen zijn de adressen op. Ja. En de beide regionale registries, voor Europa is dat RIPE en CC, is er nog een voorraad. En die bij RIPE en CC is de huidige schatting dat die in oktober dit jaar op is. Nou, dan ligt er nog een klein beetje buffer bij de KPN's, de Zigo's en de andere grote service providers van deze wereld. Maar ergens in de loop van volgend jaar is dat echt over en uit. En dan is het dus een probleem. Want als je dan dus nieuwe mensen met mobieltjes wil, smartphones wil aansluiten of iets dergelijks, dan loopt het fout. En ik zag ook Microsoft die bedrijven overkoopt die hele rijen IP-nummers bezitten. Ja, dat klopt. Even mijn vorige zin afmaken. In Azië zijn de adressen nu al op. Mm-hmm. Dus daar is nu al grote paniek. Microsoft die had een grote uitbreiding voorzien in hun IPv4-activiteiten. Dus daarvoor zagen ook dat ze daar niet meer voldoende adressen voor konden krijgen. En hebben gewoon de calculatie gemaakt van welk bedrijf kunnen we overnemen die een lekkere berg adressen bezit. En ze hebben dat bedrijf, hebben ze ook gelijk toegegeven, alleen maar overgenomen voor de IP-adres. Niet voor de inhoud van het bedrijf. Mm-hmm. En daarmee $11 per adres betaald. Oké. Nou, om te zorgen dat ondertussen we toch doorgaan met dat IPv6 introduceren, zodat de groei van internet toch ongehinderd door kan gaan, ook al gaan die adressen op, moet je een aantal dingen doen. En een van de dingen die we hebben bedacht is van, er zitten in een aantal operating systems zitten er nog wat kleine bugs qua IPv6. Niet grote dingen, maar wel dingen waardoor het hier en daar nog eens fout kan gaan. Om daar nou druk op te zetten, hebben we die dingen gemeten met behulp van Google. Want Google genereert natuurlijk veel verkeer. Mm-hmm. En Google is erachter gekomen dat dat toch een, zeg maar in de orde grootte van 0,5 tot 1% van de internetgebruikers problemen gaat krijgen als IPv6 op een website wordt aangezet. Dus Google heeft ook niet, www.google.nl is niet met IPv6 bereikbaar, maar wel ipv6.google.nl. En ze maken dus juist www.google.nl niet met IPv6 bereikbaar, want als ze dat wel doen, dan gaan circa 0,5 tot 1% van de gebruikers wereldwijd, die gaat zeggen, hey, de Google website werkt niet meer. Dat is niet zo. Hun eigen operating system gaat dan proberen een IPv6 verbinding te maken, terwijl het nog geen IPv6 heeft. En daardoor lijkt het alsof Google niet werkt. Nou, om dat soort effecten te voorkomen dat Google dus schuld krijgt, heeft Internet Society bedacht van we gaan een wereldwijde IPv6-dag organiseren. Die hebben met de Alexa top 500 websites gesproken en daar het grootste deel daarvan gaat op die dag hun website met IPv6 beschikbaar maken. Dus in DNS nemen ze een IPv6 quadruple E record op. Mm-hmm. Dat betekent op die dag dat die 0,5 tot 1% van de gebruikers die een fout operating system heeft, een operating system met fouten erin heeft, die gaan opeens die dag een heleboel websites niet kunnen bereiken. Het voordeel van dat al die websites dat samen doen is dat het heel duidelijk wordt dat die fout ligt in je operating system, bij die gebruiker ligt en niet bij de website, de individuele website ligt. Dat is een beetje het idee achter die dag. Tweede wat we ermee bereiken is dat we de druk hebben kunnen opvoeren daardoor op Microsoft, de Linux ontwerpers en Apple vooral, want daar zitten een heleboel fouten, om eindelijk de bekende bugs in IPv6 op te lossen. En dat heeft ook resultaat gehad. Als je naar de laatste 2 Apple updates van macOS kijkt, dan zie je dat daar een heleboel dingen opgelost zijn qua IPv6. En met name heeft dat te maken bij Apple, de fouten met de samenwerking tussen een Mac en een AirPort Extreme. Waarin dan allerlei 6-to-4 trucjes worden uitgehaald die uiteindelijk niet blijken te werken. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk het grootste effect van die IPv6-dag. Het is eigenlijk heel erg leuk, want we gaan een heel groot wereldwijd experiment doen over het hele internet een dag lang. En die dag die begint om 2 uur onze tijd, want het is op Greenwich Time is die afgesteld. Dus het begint om 2 uur 's ochtends onze tijd, duurt precies 24 uur. Oké, maar dan schakelt iedereen hem weer terug of zo? Ja, Google heeft ook al aangekondigd en ook de andere grote websites dat ze hem terug gaan schakelen. Vervolgens de analyse gaan doen van hoeveel mensen hebben ons niet kunnen bereiken, wat zien we in onze logfiles aan problemen enzovoort. En op basis daarvan gaan ze de beslissing nemen om het een paar dagen later alsnog definitief aan te zetten. Of dat ze zeggen van nee, er moeten eerst nog meer problemen opgelost worden. Mm-hmm. Maar het staat toch nu al aan? Ik heb thuis een kantoor met IPv6. En als ik naar www.google.com ga, dan krijg ik gewoon Google in IPv6. Ja, maar dan heb jij een service provider die specifieke afspraken heeft met Google. Dat al hun klanten inderdaad www.google.nl kunnen krijgen. Maar dat zijn maar heel weinig service providers in de wereld die dat hebben. Zou het kunnen, want ik ben dan wel benieuwd. En dit is misschien ook wel interessant voor de luisteraars. Mijn ISP, even kijken hoor. Nou, ik heb twee verschillende manieren. Ik heb één met een Fritzbox, een AVM Fritzbox 3740. Access for All met native IPv6. Ja. En dat gaat goed via IPv6. Access for All heeft zich aangemeld bij Google en krijgt dus wel www.google.nl in IPv6 adres. Ja. En we hebben een aantal klanten waar we al IPv6 tunneling kastjes hebben uitgezet om die klanten alvast kennis te laten maken met het IPv6 internet. En daar gaat een tunnel naar tunnelbroker in Amerika. En die zit daar natuurlijk ook in het complot. Ja, die zit ook in het complot. Ja, maar okay. als je providers hebt die nu maar mondjesmaat IPv6 uitrollen en nog niet hun de calls afvangen op IPv4-netwerk voor als het fout gaat. Dan geeft Google dat nog niet vrij. Dus als je van een andere service provider afdoet. Ik zit bijvoorbeeld bij Bibinet, Internelnet. Als ik daar een DNS-query doe van www.google.nl, krijg ik geen quadruple E-record. Oké. Zijn er meer providers, meer bekende providers in Nederland? Grote, bijvoorbeeld hoe zit het bij Planet of bij Ziggo? Ja, die doen natuurlijk helemaal niks nog met IPv6, hè? Nou ja, Ziggo, daar gaat het gerucht van dat ze nu toch heel snel gaan komen met IPv6. Dus daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Die gaan in 2011 komen met de eerste uitrol, is het gerucht hoor. We hebben net een IPv6 taskforce meeting gehad, daar was Ziggo helaas niet aanwezig. Dus ik heb dat niet 2011? Ja, 2011, ja. Oké, dus nog in 2011 bedoel je daarmee? Ja. Voor 2012, oké. Maar ik heb dat niet bevestigd gekregen omdat ze niet aanwezig waren. UPC en KPN zijn ook hard bezig en die hopen ook de eerste pilots met gebruikers in 2011 te gaan doen. En de uitrol te starten in 2012. Oké, nou had je net al aangekondigd dat het nog heel veel voorraad is overal. En de klanten die wij spreken of de partijen die we spreken die er iets meer huiswerk aan gedaan hebben, die zeggen allemaal ja, het loopt allemaal niet zo vaart, want er is overal nog genoeg voorraad. Nou, dat is niet waar hoor. Dat weet ik ook. Wij pleiten ook naar onze klanten toe voor het zo vroeg mogelijk invoeren of alvast ermee aan de gang gaan, omdat je altijd zal merken dat er dingetjes zijn waar je niet over hebt nagedacht. Dus zelfs als je er nu al mee begint, Dan zul je ontdekken dat er toch nog wel twee applicaties in je bedrijf zijn die dit absoluut niet overweg kunnen. En dan moet je denken van ga ik dan op de computers waar we die applicaties gebruiken IPv6 uitschakelen? Of gaan we het op een andere manier doen? Of gaan we het virtualiseren? Of iets dergelijks. Maar je hebt daar gewoon tijd voor nodig. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, nou, ik ben het helemaal met je eens. Die tijd, die moet je, en daarom moet je nu beginnen. Bovendien, als je nieuwe apparatuur moet aanschaffen, dan kun je dat mee laten lopen met een afschrijfregime. In plaats van dat je straks zegt van, nou moet het echt, nu gaan we het doen. Hé, hey, ja. Ik heb net iets nieuws aangeschaft en dat blijkt geen IPv6 te kunnen. Dus nou moet ik dat weer gelijk versneld gaan afschrijven en iets nieuws kopen. Dus het is gewoon slim om nu je planning te maken. En je inventarisatie te doen en op basis daarvan een goed pad uit te zetten van wanneer je het operationeel hebt. De andere kant van de medaille die je niet noemt is van, het heeft weinig zin om te kijken of je hier nog wel genoeg IPv4 adressen hebt. Want je communiceert namelijk met andere mensen en je kunt dus niet zien of die andere mensen nog genoeg IPv4 adressen hebben. En je weet niet met wie jij over een half jaar of over een jaar gaat communiceren. Of welke mensen uit jouw bedrijf, jouw organisatie met wie gaan communiceren en willen communiceren. Welke websites ze willen bereiken. Dus je kunt wel zeggen, wij hebben nog genoeg IPv4 adressen. Maar dat is een maar één kant van de communicatie die je dan onderzoekt. It takes two, hè? En ik verwacht ook dat bijvoorbeeld grote dienstverleners, ook in Nederland, bijvoorbeeld banken of zo met hun telebankieren, die zullen op een bepaald moment ook niet meer hun groei in IPv4 kunnen accommoderen. Sterker nog, die mensen die nu al webdevelopment doen, die kunnen niet meer met IPv4 bezig zijn, want dat is gewoon hartstikke eindig en op. Ja. Dus dat betekent dat als je over een half jaar of over een jaar nog wil telebankieren, dan kan er best een brief van jouw bank op de mat liggen die zegt, beste klant, als je nog met ons wil blijven telebankieren, dan moet je over op IPv6. En dat hoeft niet meteen. Het mag ook over een maand. Ja, maar ik denk dat dat iets langer duurt, want die financiële instellingen die zullen daar veel langer over doen, want die eerst alle ins en outs van de security van IPv6 weer helemaal overnieuw moeten doen natuurlijk, ten opzichte van wat ze met IPv4 hebben gedaan. Ik noem een bank, maar dat doe ik eigenlijk alleen maar om het een gezicht te geven. Het kan ook een pensioending of een verzekeraar of een ziekte beter melden. Maar één van de partijen, één van de dienstverleners waarmee je zaken doet, de eerste die zich bij jou meldt, die dwingt jou ertoe of om te switchen naar een ander, of om versneld de boel door te voeren. En je moet dus niet naar de laatste partij kijken, maar naar de eerste partij. Ja, maar is dan de eerste partij niet eerder? Zou het niet prettiger voor de hele ontwikkeling zijn als dat YouTube is of zo? Dat gewoon Google zich commit op IPv6 en dat iedereen gewoon geen YouTube meer kan kijken als hij geen IPv6 heeft? Ja, nou, er is geen bedrijf wat zich aan dat businessmodel wil gaan wagen natuurlijk. Dus er is geen bedrijf. Dat is altijd de discussie geweest. Aantrekkelijke content is... is natuurlijk wat we eigenlijk nodig hebben om mensen snel over te krijgen. Maar er is geen enkel bedrijf met aantrekkelijke content die zijn businessmodel kapot wil schieten door te zeggen, je kan mij alleen over IPv6 bereiken. Als ze kunnen kiezen niet, maar als ze moeten wel natuurlijk. Dan kan het niet anders. Nee, maar kijk, alle bedrijven gaan gewoon allebei ondersteunen natuurlijk. Tenzij je nu bedrijven krijgt die nu in Azië opkomen met een briljant nieuw idee, een briljant nieuwe applicatie. Die kunnen gewoon niet anders. Die kunnen alleen maar op IP-versie 6 beginnen. Ja, dat bedoel ik, ja. Ik dacht dat ik het vorige keer ook verteld had bij jullie, maar ik weet het niet zeker, dus ik herhaal het nog maar eventjes. Ja, de snelste manier, heb ik altijd gezegd, en de goedkoopste manier om Nederland aan IPv6 te krijgen, of trouwens de wereld, is eigenlijk vrij simpel. Dat kost ongeveer 3-4 ton, denk ik. Voor 3-4 ton koop je dan de hoogste kwaliteit porno die je kunt krijgen. Die zet je op een grote capaciteit server neer die alleen op IPv6 beschikbaar is. En als je met IPv4 op die server komt, dan krijg je een uitleg hoe je zo snel mogelijk IPv6 kunt krijgen. Ja, nou, ik ben voor. Er is nog een ander aspect aan IPv6, als ik dat nog even naar voren mag brengen. Dat is in Nederland. In Nederland zitten we ook niet stil. We hebben sowieso een aantal websites ook zover gekregen om mee te doen. We hebben ook een aantal websites die niet meedoen, zijn we aan het bewerken. En dat lijkt ook wat geluk om die dag in ieder geval een banner te hebben van, hey, merk je dat je vandaag een aantal websites niet kan bereiken? Klik dan hier. En via die banner kom je op een landingpage waar uitgelegd wordt waarom jij die dag dan niks kan bereiken. Verder hebben we... En die banners die kunnen we nu al van de ipv6d.nl site downloaden. Ik weet niet of ze al klaar zijn. Er wordt as we speak aangewerkt volgens mij. Okay. Dus... Mag ik even fietsen tussendoor zeggen? Want als ik iets over een banner hoor, dan gaan bij mij alweer meteen de malware vlaggen omhoog. Zo van, hé, dat is mooi. In plaats van een gefeliciteerd, u bent de 100.000ste bezoeker, dit is geen grap banner. Zou ik dan ook een malefiede, kun je ergens niet opkomen, klik dan hier banner kunnen maken. In het kader van de IPv6-dag is daarover nagedacht. Of de negatieve bijwerking? Daar hebben we niet over nagedacht, nee. Oké. Want dat is echt. Dat klinkt als een nachtmerrie. Op zich, dat je niet bij een site kan, dat is gewoon vervelend. En inderdaad, als dat van tevoren goed en duidelijk is aangekondigd, dan weet je hoe het komt. Ja, maar misschien moeten we het dan niet als een banner doen, maar we zijn op zoek naar een beetje vriendelijke URL hiervoor. Maar je begrijpt het al, dat zo'n domeinkaper, die had alweer IPv6-dag. Ja, .nl gepakt en dan moet je daar weer achteraan om die, terug te krijgen en zo. Misschien zou je het via de ISP's, via een aantal grote ISP's in Nederland kunnen doen. Dat als je bijvoorbeeld op de helpdesk pagina gaat kijken, dat je dan daar iets over ziet of zo. Ja, die afspraak is al gemaakt met ISP's. Dat sowieso. Of met nieuwe domeinnamen of speciaal voor die dag, voor het thema, ja, dat lijkt me heel moeilijk. Er zijn ook van die let op, uw computer is geïnfecteerd pagina's waar mensen gewoon echt intrappen. En die gaan binnenkort kan je gewoon het AdWare-toeltje installeren, zodat je ook IPv6 hebt. Precies, ja. Ja, gratis en in 5 minuten online, zonder moeilijke vragen. Klik hier. Ja. Maar wat we ook doen die dag is een groot congres in Amsterdam, georganiseerd door een heleboel partijen, plaatsvindt bij HVA en UvA in Amsterdam. Als je naar IPv6D met een Y.nl gaat, dan kom je op de website en daar zie je het hele programma. Het is denk ik een leuk programma, informatief voor mensen die wat meer van de technologie erachter willen weten vooral. Er is ook een laboratorium daar waar 24 uur lang geëxperimenteerd wordt en onderdelen getoond worden en waar tests gedaan worden. En bovendien, wat misschien wel leuk is voor jullie luisteraars, er is een challenge waar je iPads en iPods kunt winnen. Dat als je zelf een leuke app hebt of een leuke utility rondom IPv6 en je laat hem in dat lab zien, dan doe je mee aan die challenge en dan kun je dat winnen. Okay. Het last but not least wil ik wel nog zeggen dat door die druk voor het organiseren van deze dag, dat met de laatste updates van Windows 7 en van Snow Leopard van macOS, dat de schatting van Google van die 0,5% tot 1% waar het fout zou gaan, inmiddels is bijgesteld dat het nu nog 0,03% is van de systemen waar wat fout gaat. Dus alleen dat effect hebben we in ieder geval al bereikt. Ja, nou jongens, dat klinkt allemaal goed, maar ik heb eigenlijk een vraag over dit IPv6 in relatie tot wat ik de laatste weken steeds meer hoor. Er schijnen ergens in Amerika op een of andere basis zitten mannetjes die via een of andere interface tanks en vliegtuigjes en allerlei dingen gebruiken om oorlog te voeren in Afghanistan, in Libië en zo. En die kunnen allerlei rare dingen doen. Op afstand bedoel je, Luc? Ja, op afstand, ja. Dat vind ik een hele enge ontwikkeling. Dat betekent dat we binnenkort oorlogen krijgen van twee robotlegers tegen elkaar. De enige die natuurlijk daar slachtoffer van worden, zijn de burgerslachtoffers en de mensen die daar huizen gebouwd hebben. Dat soort dingen. We hadden het natuurlijk vorige week al over dat Microsoft een shooting game aan het bedenken is. Ja. Nou ja, en dat in Nederland Lost Boys of Guerrilla Games daar heel erg trots op is dat ze dat allemaal kunnen. Maar waar het om gaat, is gaat IPv6, wat veel meer mogelijkheden biedt en wat ik begrijp, uiteindelijk natuurlijk heel veel meer nummertjes ofwel IP-adressen gaat geven aan wasmachines, ijskasten, maar voor mijn part ook automatisch geweren. Ja. Mm-hmm. Gaat dat die trend van het depersonaliseren van actie op afstand verergeren of doen toenemen? Nee, dat gaat het absoluut niet. Daar durf ik volmondig nee op te zeggen. Ik denk dat ze ergens overigens bij de besturing van dat soort dingen best wel internettechnologie zullen gebruiken, omdat dat gewoon het goedkoopste is en het makkelijkste. Maar dat zal altijd op private netwerken zijn van Defensie. En die ten eerste hebben alle Defensieafdelingen in de hele wereld, die hebben ongelooflijk veel IPv4-adressen, dus die kunnen voorlopig nog wel vooruit. Maar ten tweede zouden ze dit gewoon geheel kunnen doen met zogeheten private addressing binnen IPv4. Daar heb je dus helemaal IPv6 niet voor nodig. En ik durf te beweren dat ze dat er ook niet voor gebruiken. Nou, ik heb wel gehoord... Ja, maar wat ik begrepen heb, dat je binnen IPv6 meer beveiligingsmogelijkheden hebt. Ja? Binnen IPv6 zitten de beveiligingsmogelijkheden ingebouwd. Ze zijn op zich exact hetzelfde als bij IPv4. Alleen daar maar zijn ingebouwd. Maar betekent dat... Kijk, ik zie niet alleen de Amerikanen die in aan het bombarderen zijn of wat dan ook, maar dat een of andere vogel via de achterdeur, en we hadden het net nog over hoe dat allemaal toeneemt en hoe mensen op allerlei manieren websites en wat dan ook pakken, via de achterdeur die vliegtuigen eens de andere kant uit laat schieten, laat me even heel simpel zeggen, ja. Want dat wordt natuurlijk de echte oorlogvoering. Nou, dan denk ik, we gaan een stap verder. Ik wil niet zeggen de opstand van de ijskasten, maar dat zou toch kunnen? Ja. Hè? Ik heb ook gehoord, Erik, misschien kan jij daar antwoord op geven. Ik heb gehoord dat de Amerikaanse DOD geïnteresseerd is in IPv6, zodat ze iedere kogel hun eigen IPv6-adres kunnen geven voor de traceerbaarheid. Ja, dus die adressen gebruiken op een andere manier dan waarvoor het oorspronkelijk is. Dat is labeling. Ja, precies. Ja, ik heb dat ook gehoord, maar ik heb begrepen van mijn contacten ik heb een goed contact via Cisco bij jullie dat dit bij de IPv6 MIPS behoort. Okay. Ja, goed, iedere kogel misschien niet, maar iedere raket of ieder, ik denk dat ieder wapen of ieder geweer... Ja, en als je nou toch een beetje in moderne termen denkt, dan... We leven ja, allemaal gebakken, mijn ijskast, ja, maar mijn geweer. Luc, dat gaat zeker gebeuren. En daar ben ik van overtuigd dat alle apparaten IPv-adressen krijgen. Maar dat kun je niet dat aan IPv6 doen. Dat hou je niet tegen. Dat maakt niet uit of je IPv6 hebt of niet eigenlijk. Dat gaat gewoon dat gebeuren. Maar kun je me je voorstellen dat als je nu de oorlogen van de laatste maanden of zo bekijkt en je ziet dat we dus een stap aan het maken zijn naar het was bij de eerste de Irak-oorlog al zo dat je dacht, ach, die mannen zitten in vliegtuigen en die spelen een computergame, maar nu spelen ze echt computergames en ik vind dat een hele enge ontwikkeling die iets te maken heeft met het steeds maar verder doordringen van dat internet. En IPv6 is daar, dat begrijp ik natuurlijk, ook maar een logische en een technisch noodzakelijke stap voor. Daar kun je niks aan doen. Het is alleen, nagedacht over fundamentele, we hebben het in het verleden wel eens gehad over de grote stopknop, de internet stopknop, maar moet er niet ergens een grote stopknop komen om dit soort dingen tegen te... Ik denk van niet, maar er zijn genoeg mensen die hem wel willen. En ik denk dat als die stopknop er zou zijn, dan gaat hij direct ingedrukt worden door een heleboel mensen op deze aardkloot die denken dat kinderporno er alleen maar is vanwege het internet. En die gaan direct op die stopknop drukken. Dus als je ik denk dat het internet er alleen maar was vanwege de porno, maar dat is een andere vraag. dat is de andere kant. Dat was eerst. Je begrijpt, internet vergroot dingen, maar het is niet zo. Ik denk dat op zich je hebt gelijk, maar dat is een morele discussie die je moet hebben. Maar die staat eigenlijk, vind ik, los van wat internet doet. En dat je door internet dingen als kinderporno... Ja, maar de vraag is natuurlijk of de mensen die zich bezighouden met het steeds maar verbeteren van het internet, want zo zien jullie dat, hè, IPv6 is een verbetering, meer nummertjes, meer dit en dat, of dat ook een wezenlijke verbetering is. En of dus, en dat is een morele, dat is een ethische vraag, van hoe ver moet je gaan? En gaan we wel de goede richting uit? We kennen allemaal de verhalen van Ray Kurzweil, die zegt dat op een gegeven moment de artificial intelligence en de computer slimmer zal zijn als de mensen. Maar singularity. We gaan die kant uit. En dan kijk ik even naar... Een van de nieuwsitems vandaag was dat er een systeem is waarbij als je maar hard brult in je mobiele telefoontje, dat wordt omgezet in stroom. En dat je door te bewegen of zo, maar dat je gewoon heel hard kan schreeuwen in de telefoon. En dan krijgt die weer energie. dat soort ontwikkelingen. We krijgen mobiele telefoontjes die in je pak met schermpjes die opvouwbaar zijn, die in je kleren kunnen zitten. We gaan een hele nieuwe technologie krijgen. En dan vraag ik me wel eens af of er wel enige mate wordt nagedacht door onze vrienden techneuten. Die het allemaal mooi maken hoor en allemaal heel doordacht. Maar die dus toch een beetje niet nadenken over wat er uiteindelijk ook nog mee kan gebeuren. En ja, af en toe, dat zeg ik, schrik ik. Dan denk ik, oh jezus, 20 jaar geleden begonnen we met schietspelletjes. En nu schieten we dus vanuit een barak in, was het ergens in Amerika? Is het de taak van een IPv6 taskforce om te denken van ja, we moeten location-based plekken in IPv6 inbouwen, want dan weten we tenminste waar die mensen zijn of zo. Dat is toch niet hun taak? Dat is nadenken. Wacht, ik zou het even in twee splitsen. Ten eerste IPv6. IPv6 is een heel ouderwets protocol. Dus dat kan je niet zeggen dat dat dingen gaat toevoegen. Het voegt een aantal dingen toe ten opzichte van IPv4. Maar, en gelukkig wel, want dan zou het helemaal moeilijk zijn te introduceren. Maar dat gaat echt niet meer mogelijk maken. Dus dat moeten we even loskoppelen. Maar de algemene discussie over technologie moet nagedacht worden. Wat je er van misbruik van kan maken. Dan denk dat ik, begrijp van, ik. Waarom leg je die ethische discussie wil je die bij de techneuten leggen? En waarom niet bij de productontwikkelaars en de marketingmensen? Nou ja, omdat je zou kunnen zeggen dat IPv6 de gebruiksmogelijkheden, en dat is toch het hele verhaal, met een factor, ik weet niet eens wat die factor is, maar enorm vergroot, omdat we te weinig nummertjes hebben. En dat daarmee het beeld, wat voor mij wordt opgeroepen door al IPv6 mensen, is van, jongens, oh, mijn ijskast en mijn weet ik veel wat. Niet alleen je ijskast, Luc, maar ook de mensen in Afrika, Latijns-Amerika en zo, iedereen die nog niet online nummer. Zijn. Ja, maar Er zijn 1,5 miljard mensen online. Ja? En er zijn iets van 6 miljard mensen op deze aardkloot. Dus dan moet je de morele afweging maken. Gaan we die andere 4,5 miljard gaan we niet online brengen versus de mogelijkheid dat we raketjes gaan besturen via IP. Nou, als je die afweging maakt, dan zal elke techneut zeggen van, weet je wat, ik ontwikkel gewoon de technologie. En dan mogen overheden die mogen bepalen of die raketjes wel mogen vliegen met IP of niet. En ik denk dat dat de juiste mentaliteit is. Ik denk het ook. En wat ik net zeg over location-based. Ik ben journalist en ik schrijf. Hè. We hebben niet alleen de overheid, we hebben de vierde macht. Dat is dan de journalistiek. En die moet daarnaar kijken en die mag deze vragen stellen. Hè. En ik stel deze vragen. Dus ook in mijn columns stel ik deze vraag. Hallo, leuk dat we weer heel veel meer kunnen. Maar heeft iemand erna gedacht dat meer kunnen ook allerlei hele nare implicaties heeft? En is er dan, hè, dat is dan de vraag die we teruggeven aan de techneuten, en waar Martin even op doelde, zijn er dan wel voldoende waarborgen ingebouwd, zodat je bijvoorbeeld lokaal iets kunt doen, of dat je die internetnoodknop per land, hè, wat we al zien, kunt hebben, of per applicatie, of wat we nu zien in het kader van de copyright systematiek, hè, dat men zegt, wij gaan toch hele bergen sites, en dat wil Europa nu, en daar is weer een kwestie over de copyright, we gaan hele bergen sites afsluiten. Nou, dat zijn allemaal maatregelen die ook een technische, dat moet ook technisch over nagedacht zijn, dat moet ook kunnen. Of het moet juist niet kunnen. Hè? Je wil dat juist voorkomen dat iemand anders dat een beetje valselijk gaat doen. Dus ik vind de vraag van de ethiek is wel degelijk ook, die moet teruggespeeld worden. Daar moet je over nadenken. En dat doen we ook allemaal. En dat begrijp ik. En daar praten we er ook over. Maar het is alleen voor mij af en toe schrikken. En dan denk ik, ja, leuk. Hup. Wat gebeurt er eigenlijk? Nee, maar ik ben het wel met je eens. Er zijn heel veel dingen waar je van schrikt. Gelukkig zijn er natuurlijk aan de andere kant ook heel veel dingen die juist heel mooi en goed zijn. En er wordt binnen de IETF, om maar eens even wat te noemen, het standaardisatieorgaan waar de meeste protocollen ontwikkeld worden voor het internet, wordt er ook vaak over ethiek gesproken. De keuzes die gemaakt worden op heel fundamentele niveaus hebben vaak een enorme ethische waarde. Hè? Ja. Maar soms zijn die dingen van tevoren nog niet heel erg duidelijk. En daar wordt wel over nagedacht. Hè? Het feit dat het internet is opgezet zodat het niet met één knop uitgezet kan worden. Hè? Dat was toch een basis design toestand. Het is een beetje relatief geworden. Dat was een technische keuze die een ethisch gevolg heeft. Want als we destijds het internet of e-mail hadden beperkt tot zeggen we wat de KPN's of de PTT's in die jaren deden. En het dus helemaal binnen de vroegere infrastructuur hadden gehouden, hadden we een compleet andere ontwikkeling gehad. En dat zijn de keuzes die destijds gemaakt zijn met... Ja, maar is ook marktwerking, want AOL natuurlijk, we hadden eigenlijk zo'n soort intern netwerk. En dat blijkt dan geen businessmodel te zijn. Nee, KPN is met Hetnet ook als een intern netwerk begonnen. En dat is ook binnen de kortste keren opengegooid, omdat de consument zei, ja, dat wil ik niet, dat interne afgesloten netwerk. Oh ja, de walled garden approach, ja. Ja, CompuServe zie je er ook nergens meer terug. Het is gewoon, dat soort modellen zijn gewoon... Dat is de ellende wat we dan het prisoner's dilemma noemen, ja. Als we mogen kiezen, dan kiezen we allemaal voor de grootste mogelijke vrijheid en de grootst mogelijke expansie, hè, voor wat we kunnen. Voor onszelf, maar niet voor die ander. Ja, altijd voor onszelf. Dus, dat is een prisoner's dilemma. Dus dat is een fundamenteel iets wat door het internet in zijn grote openbaarheid en transparantie eigenlijk, ja, dat wordt steeds groter. En ik schrik daar af en toe gewoon en denk ik, ja jongens, waar zijn we mee bezig? En hoe gaat dat? Krijgt Nederland ook, gaan die mensen opleiden die achter computertjes oorlog moeten voeren? Hè? Want dat is nu het verhaal. We krijgen dan ook vliegtuigen onbemand en ik zie gewoon de volgende stap is, en die zijn er waarschijnlijk al, is tanks en geschuts. Ja? Wij huren goedkoop personeel in India voor die taak. Oh, die hebben gewoon. Dat zijn de mannen die gaan schieten tegen elkaar. En dan huur je bedrijf A in Kerala en dan een ander bedrijf. En die laat je tegen elkaar de oorlog voeren. En dan krijg ik toch zo'n beeld van een wereld die zeg maar arena's gaat maken waar dat gebeurt. Hè? Een beetje Romeinse brood en spelen om het volk een beetje zoet te houden. Ik vind het een hele angstige ontwikkeling die ik zie. En dat gerelateerd ook aan die steeds maar verdergaande ontwikkeling. Jongens, dat IPv6, dat is natuurlijk heel aardig. Maar het betekent ook precies dat je wasmachine, maar ook een USB-stickje. Er kan tegenwoordig een PC op een USB-stickje, zag ik. Voor 17 euro kun je dan een PC zo klein maken als een USB-stickje dat je ergens in kan steken. Hè? Nou, de rekenkracht die je daardoor krijgt is enorm. Kan heel goed gebruikt worden op gezondheidsgebied, op milieugebied, netwerkgebied. Kunnen allemaal fantastische toepassingen. Maar het is ook wel een beetje angstig. Want hoe lang duurt het voordat ik ergens in mijn reet ook een USB-aansluitertje krijg? Niet? Ja, nou ja, daar word je wel een beetje beter controleerbaar mee, Luc. Dat is wel fijn. Dan kunnen we jou gaan sturen. Ja, je zag dat in het nieuws inderdaad, de Raspberry Pi Foundation in Engeland. Zo'n game developer die heeft een USB-stick gemaakt, eigenlijk met het doel van educatie. Om inderdaad, ja, ze vragen ook echt van, ja, wat moeten we er eigenlijk op zetten? Want ze hebben dus nu het apparaat en zo bedacht. En ze willen daar iets mee met die stichting om inderdaad open source educatie, misschien in landen waar dat gewaardeerd wordt voor die prijs. Je hebt alleen maar een tv, een toetsenbord en een muis nodig. Nou, dan zet je het ook Chrome OS op en dan hoef je er verder niks op te zetten, want die doet alles met het web. En dan kun je op het web daar je open source applicaties aanhangen. Ja, dan heb je weer internet. Ja, maar wat Martin net zei, dat is natuurlijk nog steeds, je hebt nog steeds een toetsenbord en een scherm nodig. En daarin zie ik juist de ontwikkeling van de laatste tijd, is dat we die schermen, die hebben we niet meer recht voor, hebben we niet meer verticaal voor onze neus, maar die leggen we plat neer. Het wordt aanraakspul en ik heb een aanraakinterface, hoeft verder helemaal niks in beeld te brengen. Dat doen we nog wel. Maar je zou kunnen voorstellen dat je een aanraakinterface hebt die lijkt op je hand, waarmee je allerlei andere interessante dingen kan doen. Al is het maar op afstand je vriendin masseren. Ja? Dat soort toestanden ga je krijgen. Ik vind eigenlijk dat we op het punt staan waarbij de oude desktop metafoor, en die is in de markt aan het verdwijnen, dat zien we. Hè? De oude desktops verdwijnen. Microsoft en Intel die verliezen de markt. Apple, las ik ergens, die wil ook weg van Intel en ARM processoren. Maar we gaan naar een hele andere metafoor, een hele andere manier van denken over computers. En daar is dus dat toetsenbord en misschien zelfs dat scherm helemaal niet meer bij nodig. Maar zijn het dingen die met elkaar communiceren en dingen doen en ons leven beter of slechter kunnen maken. Denk maar aan milieubeheer, aan temperatuurregeling, aan... Ik ben meer gebaat bij iets wat automatisch mijn mail afhandelt, want daar zitten de meeste actie-items in. Ja, maar dat komt daar, dat is even ook een stokpaardje. Dat komt omdat jouw mail langzamerhand volgelopen is met ruis, hè, met rotzooi. Ik zag vanmorgen meteen mijn mail open en ik kreeg wel werkelijk 7 berichten van de ING en sommigen in verschrikkelijk Engels die mij steeds maar vragen van u moet eventjes uw account, hè, even uw gegevens doorgeven. 7 keer op, hè? Ongelooflijk toe. Dus waar we behoefte aan hebben is een systeem wat informatie, dat is wat voor ons belangrijk is en wat uit die e-mail eruit, en ruis, digitale ruis, gaat scheiden. En daar vind ik dat de samenleving of dat de wetenschap eigenlijk niet veel gevorderd is. Hè? Vroeger hadden we junkmail in de brievenbus en nu hebben we junkmail in... op het scherm en dat is nog veel lastiger. En nou, ik denk ook milieutechnisch. Ik ben niet helemaal met je eens, Luc. Er is enorm veel vordering gemaakt. Alleen als het goed is, zie je dat bijna niet. Want het is zo dat 98,6% van alle e-mails die verstuurd worden zijn junkmail. En dat percentage haal ik in mijn mailbox in ieder geval op geen stukken na. Dat betekent dus dat er heel veel vordering gemaakt is om die 98,6% zo goed mogelijk eruit te filteren. Wacht even. Nu ga je weer van de kant van de techniek kijken. Ik kijk van de kant van de gebruiker. Hoeveel tijd besteed jij tegenwoordig aan je e-mail? Ja, en ja maar dat besteed ik niet aan. Ik besteed niet veel tijd aan e-mail vanwege de junk die erin zit, maar vanwege het feit dat een e-mail is verworden tot mijn actielijst waarop anderen kunnen schrijven. Dat is het probleem. Ja, maar vroeger hadden we op dezelfde manier... Ik besteed ongelooflijk veel tijd aan niet alleen spam, maar ook inderdaad communiceren, chatten, rotzooi. Wat is de wezenlijke waarde? Als ik dan soms vind ik wel eens een oude e-maillijst, weet je wel, eens dan helemaal een andere computer en dan zie ik van 3 maanden geleden. En dan loop ik dat eens door en dan denk ik, nou, het was allemaal onzin. Ja? Het heeft allemaal nergens toe geleid. Ja, dus we hebben ons... Ja, zeg, je Facebook en je Twitter en je e-mail is allemaal één pot nat. Het is... Als je dat een maand niet doet, dan heb je niks gemist. Dan vreemd genoeg, hè, op het moment dat je het doet, is er een soort actualiteitswaarde. En daar wordt het ook op gespeeld en je moet nu reageren en toestand. Maar als je, nou ja, goed, dan niet. Het is net als een krant. Als je gaat 3 maanden op vakantie en dan lees je geen krant en dan kom je terug en denk je, waar maakten ze zich druk over? Hè, dus die keuze tussen informatie en ruis, of tussen data en informatie, dat aspect, daar wordt van de kant van de techniek hard aan gewerkt, daar ben ik helemaal mee eens. Er wordt meer gefilterd, er wordt meer gedaan, allemaal gedaan. Helemaal mooi, maar eigenlijk zijn we daar fundamenteel nog, daar zijn we niet verder mee gekomen. Ook Google, die dus eigenlijk daar naar mijn gevoel de taak had om met die zoekmachinestructuren daar veel verder in te komen, is niet veel verder gekomen. Ja, ze passen het alweer een beetje aan en het is vercommercialiseerd. We kunnen het niet meer vertrouwen. Ja? En dat is het hele probleem. Wat is informatie? Wat bereikt ons? Waarom is dat ene telefoontje nog steeds belangrijker dan 600 e-mails? Of dat persoonlijke bezoek? Ja? We weten dat niet. En dat vind ik jammer. Dat de ICT-wereld zich dus gericht heeft op het vermeerderen of het filteren van de ruis. Maar niet echt. Wat heb ik eraan? En dan zie je dat de bedrijven die daar een klein beetje goed in zijn, en dan komen we weer bij Apple bijvoorbeeld, die dus die interface wat intuïtiever hebben gemaakt en daar een beetje voorsprong in hebben, plotseling heel groot worden. Ja. Maar de IPv6 en de streaming en de bandbreedte kan ook veroorzaken dat we steeds meer gewoon inderdaad de telefoon pakken en gewoon mondeling met elkaar praten. Want wat we ook zien natuurlijk, dat dit nieuws kan je gewoon allemaal op blogs en in internet allemaal lezen, wat wij elke week behandelen in de IT-bende. We krijgen meer luisteraars en meer luisteraars, omdat als wij daarover praten... Het is een hele andere interface. Ja, een begrijpelijkere of een logischere interface is dan wat we tot nu toe zien. Dus het zou kunnen zijn dat er gewoon aan dat mondelingen veel meer moet gesleuteld worden. En dat dan ook de waarde zinvoller is. Ja, maar beseffen we dat allemaal? Hè? Ik kijk wel dan eens op sites als Elsevier of zo. Die doen tegenwoordig ook allemaal video. Nou, dat heeft de ICT-industrie, zeg maar 4-5 jaar geleden. Ik deed dat, webwereld deed dat. We deden allemaal vreselijk veel kleine stand-up dingetjes. En dan gingen we uitleggen hoe het was. Daar zijn we allemaal van teruggekomen. Omdat de investering in om dat te maken veel te hoog was. En omdat eigenlijk te weinig harde informatie inzet. En nu zie ik dat de grote media, dat wil zeggen Elsevier, Telegraaf, ook allemaal filmpjes gaan gebruiken. Met hetzelfde probleem. Je moet dan 3,5 minuut luisteren naar iets of iemand die wat ook weer te weinig harde waarde heeft. Ja, dan komt er toch weer hetzelfde verhaal. Wat is informatie die ons raakt? Is dat wat we horen, wat we zien? Die teksten waar ik de hele dag lees. Joh, ik geloof dat we allemaal, en het geldt voor ons allemaal, per dag een boek lezen of zo aan rommelteksten die allemaal voor onze ogen voorbij komen. Wat halen we er van nou over? Wat doen we ermee? Ja, dat is een goede vraag. Ik hoop niet dat je van mij hier een heel goed antwoord op verwacht. Nee. Dat was de eigenlijke reden waarom we hier in de IT-band podcast hadden. Het grappige is dat die vraag, die werd een paar weken geleden, werd die ook op een congres in een geëmotioneerd pleidooi door een advocaat gesteld. Die zei van, ik heb het gevoel dat mijn leven met mij wegloopt door die hele digitalisering. En eigenlijk kwam die dezelfde invalshoekers die jij nu schetst, Luc. Ik heb daar geen antwoord op. Mij brengt het heel veel voldoening soms. Maar er zijn ook dagen dat ik er gewoon geen zin, geen tijd voor heb. En dan probeer ik zo min mogelijk online te zijn. Ik zie ook in mijn gezin al mensen die daar anders mee omgaan. En zolang iedereen daarin kan kiezen, is dat in ieder geval alvast fijn. Vind jij het goed dat je kinderen zoveel uur per dag achter de televisie zitten, dat ze hun leven externaliseren? Want dat doen we. We zetten onze foto's en onze video's en de hele rotzooi gooien we naar buiten. Dat is een proces. Ja, ze zitten niet achter de tv. Hè? Kinderen zitten niet meer achter de tv. Ze zitten achter de computer. Ja? Zijn er diepgaande en goede onderzoeken die dan aangeven of dat goed of slecht is? Nee. Ja? Er zijn heel veel onderzoeken inmiddels naar. De meesten geven aan dat het niet slecht is, maar die kijken meer naar de invloed op gedrag. Maar wat jij wil, is niet de invloed op gedrag, de invloed op cultuur is dat meer. En de invloed op geluk, of daar veel onderzoek naar is. Hoe voel je je als je dat... Wat zijn op de lange termijn de effecten van die transparantie? Dat is dan iets heel belangrijks binnen is. Die externalisering. He, dat heeft daar ook iets mee te maken van het internet en van al die computers. Wij leggen onze ziel steeds meer naar buiten. In feite zegt dan, en dan denk ik even aan de Aboriginal die zich niet wilde laten fotograferen. He, dat is een bekend verhaal. Want die zei, dan geef ik mijn ziel weg. Als je mij fotografeert, geef ik mijn ziel weg. Nou, we hebben dus allemaal onze ziel totaal weggegeven. Nou, waarom had die Aboriginal dat idee dat hij zijn ziel bij zich moest houden? Want dat deed hij al 300.000 jaar. He. Dat is nogal een soort volk en een ras wat nogal lang bestaat en heel stabiel is gebleven. Die hebben een paar honderdduizend jaar hebben ze dat voor zich gehouden, die ziel. En wat wij dan doen in 100 jaar is dat totaal naar buiten gooien. Wat zijn de gevolgen? Is er sprake van degeneratie of is er sprake van vooruitgang? En daar is geen antwoord op. Helaas. Nee. Geen antwoord op. De vraag wordt te weinig gesteld. Ja, dat ben ik met je eens. En de vraag, een van de dingen die ik ook graag zou... wij zeggen dat iedereen creatiever wordt, omdat die mogelijkheden van met samenwerking en alle digitale mogelijkheden. Maar uiteindelijk zitten we allemaal met dezelfde tools en met dezelfde beperkingen van die digitale mogelijkheden. Dus is dat niet zo dat daardoor die creativiteit in de breedte wel verspreidt, maar uiteindelijk toch tegen grenzen aanloopt, waardoor bepaalde creativiteit juist helemaal uitsterft en niet meer gevonden wordt. Nou, daar kun je dus toch, naar je pakt toch tegenwoordig niet meer je olieverf en je kwast als kind. Ja, precies. Yes. Om maar eens een voorbeeld te noemen, ja. En wat produceren we dan? Dan produceren we Killzone, ja? Een game. Hè, mijn zoons produceren bij Little Chicken Game Company. Game. Ik heb net de Efteling geautomatiseerd. Hartstikke leuk. De vraag is alleen, als ik naar de muziek luister, dan vind ik de laatste 30 jaar weinig nieuwe muziek. Weinig muziek die me raakt. Het is allemaal meer van hetzelfde wat je houdt. Behalve kijk naar de 3J's natuurlijk. Wat? Behalve de 3J's natuurlijk. Ja, die zijn een groot succes. Oh, de 3J. Nou goed, helemaal hartstikke. Ja, maar als ik kijk naar de schilderkunst, dan zie ik daar ook weinig in. En als ik dan kijk naar die zogenaamde videokunst of die computerkunst. Nou, ik ben een aantal keren naar SIGGRAPH geweest. Hè. Dat is dan zo'n Amerikaanse beurs waar ze dan de mooiste grafische dingen. Ja, nou ja, goed. Ik heb die ontwikkeling zien. Eerst golfjes en toen water en toen weer spiegeling van het licht op het water. En toen golfjes en toen opbreken en toen belletjes en toen haren. Dat was heel belangrijk. Haren. Hè, kon je haren maken. Zijn allemaal films. Zijn pixels. Pixar is daar groot mee geworden. En uiteindelijk zitten we met de 3D... bijna virtual reality brilletjes zitten we games te spelen. Is er iets wat bij mij blijft? Is het waarom wordt nog steeds gezegd dat de film van hoe heet die man? Orson Welles. Dat de beste film van alle tijden. En die wil ik nog steeds zien. En dan denk ik nog steeds, ja. Wauw, ik herken me in die man toevallig. Ja? Maar dat, dus... zijn we wel vooruit gegaan in onze cultuur met al die gelijktrekking? En er is, en dan ga ik weer even terug naar het nieuws. Er is op het moment een enorme discussie over de HBO-opleidingen, ook voor het gebied van ICT en media. Hè. In Holland, dat is dan zo'n grote school waar allerlei prutsers aan het hoofd hebben gestaan en die diploma's hebben afgegeven. Nou, er zijn hordes studenten nu. En daar hoor ik ook over, want die komen bij mij wel solliciteren of stageplekken zoeken en dat soort dingen. En die komen van zo'n hogeschool af. Ja, fondsies hier in de buurt, in Holland. Nou, ik ben bedroevend. Die kids, die kunnen helemaal niks, maar hebben wel een mooi papiertje gekregen. Ja, die zijn media-specialist. Ze kunnen heel goed babbelen. Dat leren ze veel beter dan wij vroeger. Nou, dat weet ik niet. Ze kunnen wel babbelen, maar ze kunnen niks. Ja, en dat is precies. Daar kwam hier een vent en die was afgestudeerd als accountant. En die wou dan als consultant gaan werken bij Ernst & Young of zo. En ik heb even met die vent zitten praten. Ik dacht, joh, jij weet nog helemaal niks. Je kan nog helemaal echt. En als ze jou zo dan nog in 3 maanden trainen dat je wel wat zou kunnen, dan is dat heel beperkt. De kwaliteit van het onderwijs is met al die computertoestanden, en dat zien we, gedegenereerd. Je had het net over het feit dat we nu allemaal creatief kunnen zijn. Nou, wat is dat creatieve? Mens schrijft schijnbaar op dat soort onderwijsinstituten van elkaar over. Er is een hele handel ontstaan in afstudeerprojecten. Ja? Die maar van die elkaar lenen. Die was er vroeger op schrift ook al natuurlijk, alleen toen was het moeilijker. Maar ja. Ik denk ook eens dat de degeneratie van het onderwijs minder te maken heeft met de digitalisering dan met de politieke bemoeienis. Ja, de structuur. Maar de structuur die daarin gebouwd is natuurlijk dezelfde als de structuur die we ook in de samenleving op allerlei punten, namelijk meer lagen, meer management en eigenlijk minder verbinding tussen, want dat is de grote klacht, tussen in dit geval de leerlingen en de leraren. Hè? Dus er is minder verbinding met alle systemen die we hebben. De leerlingen worden elke dag moeten ze inloggen. En dan worden ze, dat is vreselijk ingewikkeld. En die leraren kunnen met 1 druk op de knop zien hoeveel regels ze al geschreven hebben, bij wijze van spreken. En hoeveel vragen ze beantwoorden. Maar daar leg je de vinger op de zere plek, volgens mij. Wat we in de maatschappij hebben gedaan en wat in het onderwijs extreem komt, maar ook op andere plekken, is alles willen we controleren. En we willen niet controleren achteraf. Dus vooraf vertrouwen, achteraf controleren, zoals we vroeger deden. Wat volgens mij nog steeds de enige juiste weg is. Nee, we willen vooraf controleren. We willen tijdens controleren. We willen dubbel controleren. En dan aan het eind ook nog eens een keertje controleren. En we denken, we hebben de illusie, dat we daarmee onze maatschappij geheel maakbaar maken. Ja, dus je duidt er eigenlijk op. Dus wat ontbreekt is vertrouwen. Wat eigenlijk breekt in de hele ICT is het begrip vertrouwen. Dat hebben we niet in de ICT, in de hele maatschappij zou ik willen zeggen bijna. Ja, maar ICT is natuurlijk toch, zeg maar, ik las laatst de minister Verhagen, die zei 61% van de vooruitgang en innovatie in ons land is te danken aan ICT. Hè? Ja. Dus dat heeft daar wel heel veel mee te maken. Ik bedoel, mijn schop, waarmee ik in de tuin zit te voeten, ziet er toch nog ongeveer hetzelfde uit als de schop van de middeleeuwen, hoor. Ja, maar wordt nu door een digitaal gestuurde laser wordt die uit hout gesneden, hoor. Ja, misschien. Oké, okay. Voorlopig zullen wij deze vragen niet beantwoord krijgen, vermoed ik. Nee, we zijn ook een beetje aan het eind van deze podcast. Het is wel een hele filosofische discussie geworden. Ja, ik vind hem interessant. Maar je kunt eigenlijk niet omheen, want als ik de lijst van nieuws die Martin iedere week zo mooi maakt, dan zie ik toch weer dat 2/3 daarvan gaat eigenlijk over veiligheid en over kwesties rond Google en over Sony die zijn spullen heeft gedaan. Het gaat allemaal om veiligheid, dus eigenlijk om vertrouwen. En dan kun je wel zeggen, ja, een USB-stickje voor €17 met een PC erop is een interessante ontwikkeling. Nee, wat betekent dat? En die dat in een breder kader trekken, dat is juist het leuke. Ik kan al die nieuwsitems zien en proberen de brede lijn. Wat vertelt me dit eigenlijk? We gaan het deze volgende podcast gewoon weer volgen. Als het goed is, hebben we dan te gast de maker van Twinterface. Een Nederlandse Twitter interface waar je met meerdere mensen vertrouwen kan uitstralen via één Twitter-account. We gaan het volgende week allemaal zien. Feedback op itbende.nl of broers@martinik.com. Erik, hartstikke bedankt. Luc, daar is ondertussen al afgehaakt. Allemaal tot volgende week. Ja. Oké, bedankt. Doei. Oké.